Deutschland, Dimensionen, Entfalten. Lichtspiel in Passionen, Verfall. Dreiklang, Dimensionen. Lähiradio. Terve. Se on Underground-huminaa taas vaihteeksi. Onhan keskiviikko ja kello noin 12:30. Niin, eipä siinä sen kummempaa näin elokuisen päivän kunniaksi laitamme tällaista hymyilyttävää musiikkia. Sister Nancy. Bang belly. Tinka la bang belly. A special treat to all baby mother like myself. Come for my sister Nancy. Tinka la bang belly. My daddy say I must not stay out late. It's getting late and I am. So this is the end of our date. My daddy say I must not stay out late. Bang bang Bailey, say bang bang Bailey, bang bang Bailey. I say she had a little bang belly. Think of a bang belly, she have a bang belly. She said she wanted to be Papa Briggy. Slung down the lane, she have a bang belly, and she don't know if I. Oh,

No siinä oli totista Torven soittoa lopuksi. Oli. Kyllä. Se oli The Sensational Alex Harvey Band, The Hot City Symphony Part 2, Man in the Jar. Näin kyllä kai se vetää vähän naaman totiseksi tollainen tilanne. Voipi olla. Näin. Mikäs sitten seuraavaksi? Seuraavaksi... Ei ainakaan säätiedotus. Ei vielä. Näin on. Vaan. Se saa katsomalla pihalle, mutta tää kyllä. Melkein voi käydä säätiedotukset, koska sen verran kesäinen kappale. Noniin. The Same Song -nimiseltä levyltä. Nimikko kappale ja orkesterihan on Israel Vibration. Noniin. Sing the same song. We all gonna sing the same song. We all gonna sing the same song. Oh, whether you're a bubba, or whether you're an orthodox, or whether you're a Bingy Natty Jay, or whether you're a 12 tribe of Israel, we all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. We all gonna chop the same chop. Chop. So if you argue, fuss and fight, you're giving hypocrites the right to say that you can't unite. My God, demon fight. I know we're all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. Jamming. We all gonna chop the same chop. Take us out of the homeland. Take us down here in Babylon. You wanted us to sing it that same song. You wanted us to sing it that same song. You wanted us to sing it that same song. And I know we all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. We all gonna chop the same chop. So if you argue, fuss and fight, you're giving hypocrites the right to say that we can't unite. My God, I know we can't fight. Oh, we all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. We all gonna chop the same chop. Chop. We all gonna chop the same chop. We all gonna jam the same jam. Well, I'm a revenue man. Yes, I'm a revenue man. I got a badge in my pocket and a gun on my hip. I'll find moonshiners and I'll never make a slip. I'm a revenue man. Yeah, I'll get him. Ja köyhät jätkät, eli Willie and the Poor Boys, saman nimiseltä levyltään, Revenue Man, suluissa White Lightning, sellainen kappale se. No niin, oli joo. Kyllä, kyllä. Pitkästä aikaa moisen renkutuksen laitoinkin, onhan siitä jo kaiketi vuosia. Jos joku muistaa, niin hyvä niin, jos ei, hyvä niin. Okei, mitä seuraava? Totta. Suicidal tendencies. Selvähän se. Stop. Can you keep on getting pissed off? Until you get yourself a sense. Ja väärä osoite täältä jostakin levyltään. Se palaa jo. One time no see. Jep. Tai no, jotain. Ei näkemisestä. Ei siitä niin. Näitä se kyllä kappaleen niin, no, nimen. Näin sen nimen, biisin nimen tuolla noin. Kyllä tässä kyllä, kyllä. Jälleen näkemisestäkin kyse. Jälleen näkemisen riemua siis. Ja varsinkin jälleen kuulemisen. Mutta, millä sitten jatketaan? Tota on vähän vaikea pistää nyt heti paremmaksi tietyllä tapaa kuitenkaan. Niin, siksi vaihdammekin genreä totaalisesti ja kuuntelemme vähän räppiä. Nonni. Ja. Vankilasta nauhoitettua itse asiassa puhelimen. Ai, tää on taas tää sälli. X-Rated ja mukana Babe Rekki ja Luna Sick kappaleellaan Recognize. Y'all niggas better recognize. Can't fuck with it. Fill it up. Fill it up. If you ask somebody about the ex, don't feel straight. You should've known what time it was from the get-go. You must be drunkin' off that Cisco when you fuck with me. But that cup of courage only made you ask enough to casualty. But let's get the formalities, cause who you know who the fuck I am. That nigga that broke through the hood and fucked off the whole of the program. Ex giving a fuck. Get my rod, thank you not, nigga, you better recognize. I'm putting in work based on the fact that it's my prerogative. And motherfuckers speaking on necks and whipping that buffet. So what you fail to realize that I'm stuck a freak. I be busting ducking at EDK and foods constantly. Sticks and stones will break my bones, but words just piss me off in its own time for another bad mouth motherfucker to be tough. I kick back and premeditate me a clever ride. I don't need nobody's help to assist my suicide. When did nigga suit, nigga dead three? When did they hit, running the chest, running at you concurrently? You can take it any way you wanna take it, I'm giving a damn. Ain't no need to ask nobody, you know who the fuck I am. X-rated Leah, I'm sick in the DS. My brother, I'm taking off. Sicker than a serious. I'm a quick to blast. Gang related, I'm a star. Bitch, you better recognize. X-rated Leah, I'm sick in the DS. I'm rolling with the BBC. Sicker than a serious. Gets way quick to blast. And you know they can't fuck with me. So recognize gang nigga when we catch wreck. It's the baby getting crazy in that psycho nigga X. Recognize gang nigga when we catch wreck. It's the baby getting crazy in that psycho nigga X. I'm lacing the motherfucker with some of this game my brain produces. Let loose and spit that shit that'll jam your ass up like a deuce deuce. Bitches, players, and even all them pushers recognize. And those that don't get they throat slit and body drug in the grip. Cause I'm murdering busters if they trying to handle me. That's the quickest way to skip the technicality. I don't love you hoes, and I damn seldom love you niggas. All I'm giving a fuck is about my liquor and my tricks. Now what can I do? Maybe I'm better off dead. They say I'm a monster born with the sign of the beast on my dickhead. Baby, I'm murdering a million motherfuckers weekly. EBK, everybody killin', nigga, don't play me cheaply. I feel one hot blast with the quick. A preacher and a psychiatrist kills himself cause they didn't understand that sickness. It ain't no cure for this, you get it to go like HIV. Or let me assist your suicide, put a gun in your mouth and say my bitch. You can take it any way you wanna take it, I'm giving a damn. Ain't no need to ask nobody, you know who the fuck I am. X-rated Leah, I'm sick in the DS. Get my ride on, thank you not. You better recognize. Sicker than the CS, gets hella quick to blast. Gang related, homicide. Nigga, you better recognize. I'm X-rated Leah, I'm sick in the DS. I'm rolling with the GBC. Sicker than the CS, gets hella quick to blast. And you know they can't fuck with me. So recognize gang nigga when we catch wreck. It's the baby getting crazy in that psycho nigga X. Recognize gang nigga when we catch wreck. It's the baby getting crazy in that psycho nigga X. Oh no, don't be trying to bow down now. That you niggas recognize. You fucking with a psycho, you got your feel tucked. Going out low style, but I'm giving a fuck what's wrong or right. Cause it's ass to ass and dust to dust from every one of you fools and suck. Just another victim to read about in the obituary. I'm looking up like that Stevie King book about a sick bitch named Kim. And if everybody your brothers running to me with that mystery shit, I'll serve your ass and hand you 6 feet deep in that misery, bitch. So miss me with all that extra shit, fictional trick. Before I run to the hood and make all y'all fools vacate the premises. And fucking reporting you missing. Pitch on the back of a bottle with gin or in the coroner's office. Being identified by your family and friends. You got no win, but understand me though. It ain't no personal thing. A nigga just ain't got time to be trying to love you. And you can take it any way you wanna take it. I'm giving a damn. Ain't no need to ask nobody. You know who the fuck I am. X-rated Leah, doing the dirt, serving them hoes. I'm rolling with the GBC. Nah, nigga, you better recognize. Sicker than the CIA, gets hella quick to blast. Gang and you know related, they can't come with me. Bitch, you better recognize. X-rated Leah, so sick in the DIA. I'm rolling with the GBC. Sicker than a CIA, gets hella quick to blast. And you know they can't fuck with me. So recognize gang nigga when we catch wreck. It's the baby getting crazy in that psycho nigga X. Recognize gang nigga when we catch wreck. It's the baby getting crazy in that psycho nigga X. We'll be right back. näin, Swamp Dog, Total Destruction of Your Mind oli kappaleen nimi. Kamalaa. Kamalaa, kyllä, näin oli, tai sitten ei. Niinpä, no mutta ehkä siihen vähän viitaten, niin seuraavaksi No Effects esittää kappaleen Idiots Are Taking Over. Näin, no se vasta onkin kamalaa. We'll be right back. that water's cold. Näin, se oli The Deadly Ones, It's Monster Surfing Time, levyn nimikko Raita. All right. Juu. Kuulosti helvetin hyvältä. Todellakin, todellakin. Miltähän vuodelta tämä muuten on? Löytyyköhän lunttaamalla tietoa? 64, kuulkaas, että näin. Okei. Okay. Kyllä siihen aikaan kivan kuulosta kitaraa soiteltiin. Niin. Mitäpäs seuraavaksi soitetaan, kun mennään kamalan kuulosta? Mennään 5 vuotta eteenpäin ajassa vuoteen 69, jolloin Love Records julkaisi Wigwam Orkesterin ensimmäisen albumin Hard and Horny. Kuunnellaanpa sieltä kappale Guardian Angel, The Future. Näin, vanhaa kunnon Wigwamia. The way which I find to lay. menemäs saada, no se menee, ei se mitä merkkaa. Nykiä ja vitolle me astutaan baariin. Tehdä kaavio tilanteesta, ihmetellään mitä täällä taas ollaan. Ajakuluks vois ihan ilman vaivaa, kaunia somahoudan kaivaa. Suojele apinoiden luontoa, suojele apinoiden luontoa, suojele apinoiden luontoa. Sanot sä et tiedä mitä itellä tehdään, se on niin turhaa. Vaikka saavuttaisikin jotain, ei se silti oikein. Ja on tiistai ja torstai ja pääsiäinen, ei kukaan tunne teille tai sympatiaa. Ja sit vilkutetaan ja katsellaan ku aika kuluu pois. Suojele ja pinot on luontavaa. Oh yeah! Jee, yeah, siinä oli hyvin Hesselumpio. Kantaa ottava sanomaa siinä. Se on niin turhaa levyltä, Seppo on viileä. Kyllä. Joo, ei tuohon oikein voi mitään lisätä enää. Alkaa vaan naurata. Joopa jo. Hymyilyttä ääne. Kyllä, ääneen hymyilytti ja niin poispäin. Okei, okay, kuulostaisi vähän räppi. Nonni. Seuraavaksi vuoroin astuu Crooked. Itse tuottamalla kappaleella on nimeltä Untouchable, joka on muuten I Got Five On It elokuvan soundtrack-levyltä. Noni. Että sellainen jonka tieto. Jonka on valmistanut Dark Room Familia. Joo. Okei. Okay. Noni. Yeah. Don't you know that you can't fuck with the dark room click? That's right, untouchable, bitch. You can't fuck with the dark room crew. Michelle, untouchable fool. I'm a Northsider, a rider, a lover and a fighter. A hustler coming tighter than the average ass wiper. A dope playwright writer, I can't stand biters. Got a feeling for my music just like the Pied Piper. Some people think I'm hyper, but I try to stay mellow. Fuck all judges, fans, bubbles, and the pozzarellas. I'm from the streets, the hood, the ghetto. I drive bombs. Sometimes I snap when I get pissed, but usually I'm calm. I'm lying, I'm a walking powder keg, a loose cannon. Hitting hard like Ronnie Lott, fuck that pussy bitch Gannon. The hit that loves jamming to that dark room sound. I'm a bang, you can bend my rhymes, I tie my beats pound. We put a damn for the brown, we put a damn for Northern Cali. Representing like no other from the bay and the valley. Dark room family, always been flamed with hella game. True players got love for us, so fuck all square ass lanes. You can't fuck with the dark room click, that's right, untouchable, bitch. You can't fuck with the dark room crew, for sure, untouchable, fool. You can't fuck with the dark room click, that's right, untouchable, bitch. You can't fuck with the dark room crew, for sure, untouchable, fool. I'm from the East Bay, 5-1-0, birthplace of the sideshow. Raise hating 5-0s, no one can fuck with my flows. I know, I'm the shit, you don't gotta tell me so. Crooked is conceited like I stuck up fine hoe, I keep a low pro. I give the fuck about fame. All I want is the fortune, that's why I came in this game. That's why I'm spitting these flames into the microphone. Making six-figure movie deals on my cellular phone. I even own my own home, thanks to our hustling skills. We went from nothing to bubbling, we keep on stacking these bills. Only two players can feel every word that I'm speaking. D.O. rappers are dope, that's got all the fans tweaking. We got all the fans geeking, straight feeling for more. Asking for that Bob Darkroom dope at every record store. Yeah, we grew up poor, but now we're living kinda cool. We're some hustling ass savages who made our own rules. You can fuck with the Darkroom click, that's right, untouched, bitch. You can fuck with the Darkroom crew, for sure, untouchable, boom. You can fuck with the Darkroom click, that's right, untouched, bitch. You can fuck with the Darkroom crew, for sure, untouchable, boom. Truth is, we made a living, I was spitting these rhymes while other fools have been rapping for years, but ain't seen a dime. I'm the one you should praise and try to be like a rapper, producer, writer, director, spitting game on the mic, and the rhymes so tight. That's why Darkroom keeps selling, and that's why we keep the hustle going 24/7. Motherfuckers are tripping, thinking they can fade my click. The difference between us is that we're getting paid, bitch. We're trying to get made rich, so we continue to hustle. Normal struggle, we got the mind and the muscle. Hustle non-stop, motherfucker. The cops got this game on lock, cause Darkroom's doper than hot. I'm from the A Street block, north side of the haystack. I'm mashing it sideways with an A jersey and A's hat. I'm laid back, but I may snap when I blow my top. If you're my way when I get high, I'd advise you to kick rocks. You can fuck with the Darkroom click, that's right, untouchable, bitch. You can fuck with the Darkroom crew, for sure, untouchable, boom. You can fuck with the Darkroom click, that's right, untouchable, bitch. You can fuck with the Darkroom crew, for sure, untouchable, boom. Näin, 16 Horsepower, My Narrow Mind, levyltään Low Estate. Mm-hmm. Sellaista mukavan reipasta oli poljento. Näin on. Näinpä näin. Mitäpä sitten taas seuraava tuskin enää ihan samantyyppistä. Kuunnellaan vielä nyt, kun elokuvamusiikin pari mentiin. Tämän Five on It elokuvan kakkososaan, eli Five on It 2 elokuvan soundtrackilta voisimme soittaa jälleen Krugerin tuottaman kappaleen, joka meille esittää rap-puolen hoitaa D-Roll ja kyselee, what your city like? Näin. What's your city like? Mike lost a knife in gunfights. You might lose your life in the night of the sunlight. What's your city like? Mike lost all the max and hoes. Plus the hustlers on the block trying to stack the dough. What's your city like? Mike lost all the rocks and dirty cops. You could get locked up or get popped with 30 shots. What's your city like? Mike lost all the sprinkles and two stooses. Where the cats looking for girls trying to find out who's cutest. I'm from the one and only town, and for those that didn't know, that's Oakland, California, and for sure we getting dough. If you come to my city, better watch your footsteps, cause niggas do murders just to maintain hood reps. It's grimy on the streets, you better hold your head. Even better, motherfucker, better hold some lead. Keep one in the chamber with the safety off. Many strangers came through and they paid the cost. Get your wig peeled back, outlined in chalk. This is real talk, nigga, better hide your cross. If you come through stuntin', know it's nothing to get robbed. You might get deaded by a murderous hit squad. What's your city like? Mike lost a knife in gunfights. You might lose your life in the night of the sunlight. What's your city like? Mike lost all the max and hoes. Plus the hustlers on the block trying to stack the dough. What's your city like? Mike lost all the rocks and dirty cops. You could get locked up or get popped with 30 shots. What's your city like? Mike lost all the sprinkles and two stooses. Where the cats looking for girls trying to find out who's cutest. In my city, no pity for bitches. It's so gritty. Niggas is cold whether she's pretty or not. They treat them shitty. You know the town produce nothing but pimps and max. She might have walked through the door, but she limping back. And they get sent to tracks. Play a trick for scratch. Leave a sucker bit back and get a pimp to stack. While he whip the lack, steady sipping the yak. Somebody digging in a crack while he's sitting on racks. That's how the game go. Taking advantage of lame hoes. It's the same old story. Break down the dame slow and never change though. Since the days of Kane Gold, he remains cold. Still rock the chain low. What's your city like? Mike lost a knife in gunfights. You might lose your life in the night or the sunlight. What's your city like? Mike lost all the max and hoes. Plus the hustlers on the block trying to stack the dough. What's your city like? Mike lost all the rocks and dirty cops. You could get locked up or get popped with 30 shots. What's your city like? Mike lost all the sprinkles and two stooses. Where the cats looking for girls trying to find out who's cutest. Now, yeah, towns like mine, it's infested with bad cops. They feeding for the chance to put a brother in padlocks. They mad hot, looking for the spot where you stash rocks. He has plots, separate the half from the half-nots. One slip, have a cop grabbing his gun grip. They wanna burn a player, leave me crispy like sun chips. But that'll be the day when I see pigs fly. Let me put it another way, I wanna see pigs die. Fucking with my people since the days of Huey Newton. Blacks and Hispanics, primarily who we shooting. For generations, conflict within the nation. We've been patient, police is living Satan. What's your city like? Mike lost a knife in gunfights. You might lose your life in the night or the sunlight. What's your city like? Mike lost all the max and hoes. Plus the hustlers on the block trying to stack the dough. What's your city like? Mike lost all the rocks and dirty cops. You could get locked up or get popped with 30 shots. What's your city like? Mike lost all the sprinkles and two stooses. Where the cats looking for girls trying to find out who's cutest. Now if you rolling through my city trying to visit a club, you probably seen a shiny scraper and it's sitting on dubs. At the very least, double twos is deemed standard. Candy apple red, navy blue, and green lanterns. I'm coming out the west, we headed east for sideshow. Where niggas do their best to speed and never ride slow. With my eyes low, foot heel to MacArthur, puffin' purple, cause we don't fuck with hydro. It's hot, so the ladies all spoken the shorts. Got the niggas going crazy while they smoking the port. It's an everyday thing when you live in the city life. We getting right, let me riddle you one time. What's your city life? Mike lost a knife in gunfights. You might lose your life in the night or the sunlight. What's your city life? Mike lost all the max and hoes. Plus the hustlers on the block trying to stack the dough. What's your city life? Mike lost all the rocks and dirty cops. You could get locked up or get popped with 30 shots. What's your city life? Mike lost all the sprinkles and two stooses. Where the cats looking for girls trying to find out who's cute. she had a diamond ring. A blue sports car, well, he's the crazy king. But when they love him so, they can't call Domino. Domino, what Domino, let's go, yeah. Levyltään The Lost Album. Miksi aina pitää olla te? Joo, kappaleen nimi oli Domino. Aika dominoivaa meininkiä näin, mutta seuraavaksi dominoi meille nainen, woman, josta laulaa ja soittelee laulu- ja soitinyhtye The Valkyrians. Aina se The High and Mighty levyltään ja kappaleen nimi Woman. Olkaapa hyvät. Woman, a man. called Rock. Looking for someone to find it. It's called Rock. Been sound on a hidden patch of ground that is waiting to be found. It's called looking for someone. It's called looking for someone. Looking for someone to find it. And like this in every state, yeah, there are seeds opposed to hate that need us to irrigate. For the time is getting late, yeah, and the need is growing great. It's called love. It's called looking for someone. It's called love. Looking for someone to find it. All right. That need us to irrigate, yeah. For the time is getting late, yeah. And the need is growing great, yeah. But those elements are true, yeah. Cause love is overdue, yeah. But it's difficult to see why the man locks up that key, yeah. It's called love. Näin hippeili astronomisen objektin mukaan nimetty yhtye NGC 4594, tunnetaan okay. paremmin sombrero-galaksina itse asiassa. Joo, joo, siitä olikin juuri ottamassa. Kyllä, kuvaa tuolla puhelimella, kuvaa tuosta sisäpihan joo. kautta. Levy oli Skipping Through the Night ja It's Called Love oli kappale. Ja miten hyvin se liittyy ikään tuohon edelliseen, koska niin, ehkä näin, koska nainen, niin ehkäpä saattaa naisen jopa rakastua. Sellaista, olipas haaveellista paskaa. Hyvä, että pystyt pyöntämään se itse kuitenkin. No olihan se pakko. Mun oli pakko antaa sut tilittää loppuun ennen kuin... Kyllä, kyllä, hetkinen kemistä. Seuraavaksi meille tuleekin tuo jokin, mikä se onkaan. No, meinasin laittaa väärälle. On ehkä vähän hämmentävä nimi, Gorilla Biscuits. No tämä niin. bändi on sitäkin parempi. Ja itse asiassa. Biisi. Nyt kuuntelemme kuule heidän nimikkokappaleensa, jonka nimi on kuinka ollakaan Gorilla Biscuits. Olipas muuten hirmusta mielikuvituksen säihkettä tuossa käytetty. Näin se menee siis. We'll be right back. sitting at the mat through the pages of a magazine. The pictures tell me, come right away, you know what I mean. The air's so spacey, the ladies are lazy, and there's nothing you gotta do but eat hot chili. Not silly to eat hot chili. Kyllä astetta tulisemmat pöperöt kavereilla. Joo, no mutta jos on kunnolla tulista chiliä, niin ei silloin enää huudeta tolleen. Silloin vaan hikoilla ja toivotaan nopeaa kuolemaa. Se on kaiketi yksilöllistä, mutta tässä oli kyseessä The Steve Miller Band, levyltään Number 5, ja kappale siis oli Hot Chili. Niin. Ja niin edelleen. Mitäs sitten? Ei varmaankaan seuraava ruokaa hänen kappale kuitenkaan. Kohtahan tästä tulee saakeli viekö nälkä. No, joo. Ei näin aamusta vielä, mutta melkein. Niin. Koitetaan masentaa kuulijoita hieman kappaleella. Jumalauta. Water in the Sky, joka nyt ei näytä kyllä. Taas tuli säätiedotusta tähän väliin, mutta no, huomaamatta. Niin. Joo. Okay. No, mutta siis se on Pissin The Story of the Ghost-levyltä. Tämä kyseinen kappale. Toivotaan, ettei tuu vettä taivaalta. Joku tänään päivä. Tai huomenna. Niin. Kai sitä joskus tulee väkisinkin. Niinpä. Veikkaisin. Juu. Listen as she speaks to you. Hear the voices flutter through. The barriers arranged by you. Filter out the Everglades, glistening with kisses flutter through. Watch them fall and let them lie. Voices flutter through the water in the sky. Through the water in the sky. Through the water in the sky. Korkealta ja kovaa painajaisista lauloi Night Sun-niminen yhtye levyltään Mourning. Jaa, morning. Joo, just oikein kunnon mouruamista, mutta tuossa mentiin korkealta ja kovaa vuonna 1972. Jaha. Jep. Jep. No, seuraava levy on nauhoitettu on oktoberi 06 ja februaari 07 välillä. Aha. Joo. Orkesteri on nimeltään Absurdist. I Am My Enemy on levyn nimi. Kyseessä on, kai tämä EP:ksi luokitellaan, koska juu, tässä on 6 kappaletta. Ja mehän kuuntelemme siitä viidennen. Viidennen raidan, mikä on vähän niin kuin virallinen viimeinen biisi, koska 6 on Hidden Track. Hidden Dragon. Joo. Noniin, mikä mutta at hand. No niin, onks toi niinku joku lottopotti vai mitähän? En tiedä. Kädessä kuitenkin. Die! näin. Kevyttä keskellä päivää. Päivää. Sieltä tuli Black Palle. Niin. Kyllä. Ja Dead Comes to All. Voi hyvänen aika, me kuollaan kaikki. Oh jee. Yeah. Olipas piristävää. Niin. Niinpä. Mitäs seuraavaksi piristämme no. itseämme? Millä keinoin? Take it to the street. Sano Keith Murray levyllään The Most Beautiful Thing in This World. Okei. Kauan sitten, 94. Fuck that shit. Boot him up, that's how it's always been. Yo, suck it. I feel the vibes like Jeanette. Collaborate on niggas' brains and bend your ass like a sensei. My death sentence is danger. I black out like Joe Ripkin. Niggas hitting the floor like the chamber. The sick optimist transmits with no repent and activate the plan like Pentagon intelligence. So listen close like musical chairs. The LOD is deeper than the niggas under the stairs. I craft $1 million script like an architect and execute like the chair when I inflict death. I got the creepiest slang in this galaxy and wreck the industry so mysteriously. Coming with the funk from beneath, I creep straight for jugglers, twisting back caps for all you motherfuckers. Walking bloody streets with 19 shots in the Luger. Niggas be scared to face 50 grand like Medusa. The shit I produce is like gin and juice when it blend. Scenes from Tony Braxton, you never breathe again. I rhyme without ability to reason. Niggas is guilty of treason. Who's the blame but the legion to the doom? Well, punk ass niggas, we got beat. So tell them we about to take it to the streets. On the mic, we the definitely got beat. So Von J got the wickedest mystic, majestic flow from a homicidal click. Yo, E, make that psychopathic mix. I hicks, put a hex on the shit that causes conflict in the script. Biatch, my style said those vibes to touch Venus. My soul seeks the universe while I'm sleeping. I'm creeping, making myself develop with the chronic, electronic, $1 million man, I'm Mike Bionic. So you can feel it in your nerves when I blast off into the suburbs and conduct lightning with electrifying words. I freak to them suicidal tracks, break backs, niggas scared, faking fucking heart attacks. Ooh, when I'm coming through the crowd, niggas want static, yo, I got the gun, pizzow, pizzow. I got the slaughter for your brains, drop your insane, fuck that shit. Hey, hello again, this is Bob Kaczynski reporting. Yes, this is Wall with Channel Zero News. We're going live to the streets now with Kiki Hitsville. Kiki, can you tell us what's going on out there? No question, we in here. Has there been any casualties reported? The moderation, incubation of my creation is instantaneously with my vocabulation accumulation. Trust me as I bust the lyrical homicidal shit from Keith Murray. If I had 24 hours to live in one wish, I wouldn't wish for no damn lifesavers. I start going wild like Larry Davis. The funk speech vigilante from the LOD gets funky freakly and freaky fluidly and deep as Greek mythology on level Z. There's 6 million ways to die, 8 million stories in the naked city, and all them shits are lies. So I keep my wittiest, ironiest, hideous, psychosis, bloodiest, flow decidious. I'm coming from out this orbit, deep space nines, wiggle my shit, melting cruise down like synthetic acid. Come half stepping, fessing through a session to get the midsection of your brain drained with mad, mad expressions. No questions and no second guess. Yo, 40 ounce dreams and blunts for wishes. Yeah, that's what we got for you niggas. Yeah, let's get on it, get off it. Hey yo, LOD, we won't forfeit. Hey yo, check it out. LOD is a niggas, man. Hey yo, put the money where your mouth is at, nigga. Yeah, I have you rocking Daisy Dukes and Reebok pumps, nigga. Yeah, yeah, LOD style for 94. Yeah, in the zone. I'm a cork on the ocean. I lost my way. Näin pirteästä aiheesta meille lauleskeli The Beach Boys Surf's Up-levyltään Till I Die. Oikein tuommoista pirteitä ja ilahduttavaa sanomaa, vai mitä? Näin on. Mikä just on seuraava? Just lopetettua nauramisen. Joo, kyllä. Olit kyllä niin mahakippurassa tuossa, että hyvä, että ripulit tullut housuun nauraessas. Mutta seuraava sitten. Laitetaan jotain masentavaa, eli mitä? No, joo, ei tää, mua tää piristää, mutta kivesvät no niin. Go-Go-kappaleellaan tajuut se jätkä. No niin. Koska huikankin kulautina kärryt pillin soiden liikenteeseen sulautin. Viimeinen erä! Notkea rotta! Todellista itää, joka turpaa mottaa! Autoperse proppaa, anu nykin nokkaa! Paskalakin kroppaa, sä liiveillä toppaa! Viimeinen erä! Notkea rotta! Todellista itää, joka turpaa mottaa! Autoperse proppaa, anu nykin nokkaa! Paskalakin kroppaa, sä liiveillä toppaa! Vittu uskokaa tai älkää, nyt mä ite soitan sireeniin. Sivarislurkki purkilla hakee lisää direeni. Kihota se pysyy poissa pihoilta. Hoidan hommat on hiljaa ja säästy sen vihoilta. Kun mä pöhisen, niin teen sen oman piikki niin kuin nyt. Mutta pidän huolen ettei jää kiikkiin. Olen notkea rotta ja mahdu joka kolosta. Nautin olosta kun panttivangit kaukana jolosta. Jos rahat pääsee loppu räjäytä lisää solosta. Hain Mika johdosta muija nimen nuijapäät mun molosta. Jos ei muuten natsa tai anu jaksa satsaa, silloin siitä sutasusta suosiolla maksaa. Tää tuttu tyttö pyytää aina vakio taksaa, mut nyt mä alan lähestyy vakio raksaa, jonka reunalta blokkaa nää nykyajan myytit. Näillä mestolla ei hengaile ylimääräiset tyypit, joiden juvinoissa syntyy pöhisiä myytit. Nyt tää vitun kytäkaara saa viho viimeisen kyydin. Hyvän soramonttu ja stendari perään, kärtseneenä mäkin montun pohjalta herään. Kamat maasta kerään, vitun kytät sain taas perään. Torsionit jalkaan, on valmis vikaan erään. Viimeinen erä! Notkea rottaa! Todellista itä, joka turpaa mottaa! Rautaperse proppaa! Anu nykin okkaan! Paskalakin kroppaansa liiveillä toppaa! Tapahtuu kyttiksen kellarissa! Mä meditoin käsikin rivollissa! Sillä ressi rautee 38 lauluun! Reikiä repeää rotta tauluun! Jyrkä ei säännöillä päde! Itä puolen kyttä pitää olla niinku jäde! Viileitä hermoit ja vakaita käsiä! Joka etti valmiin olee pläsi päin pläsiä! Nokkeiden rottien kanssa ja niitä alkaa olee kuin paskassa kärpäsiä! Kun pomputtaa yhtä ukkoa, niin toinen jo ruuvariin sovittaa virtalukkoon! Johti 626, eikä auta vittuakaan, jos vaikka kuin päin ja paljon. Lakiakin lukasee, mutta plutasee jäiseen hyiseen, kun naurani upotaan kyiseen. Eipä ne kaavat, metodit on raam, tapaturma klinikalla paikata haavat. Jos osapuolet saavat sinne ehtiin, ketä kolmipää koira tänään tervehtii. Mut pieniä joulukaloit, se on silakata rotateet, miks pane vihoiks? Lihoiks manot, jotka käy meille kihoiks? Ja suolemme tahtois omiks takavihoiksensa. Pönttö seestyy, 38 laukoo, pyytoska rotan saunoo. No hei, nyt on aika herätä, ja panokset piipussa oikeutta perätä. Rotta vittuu sielt metsästä, kai mä nyt... Perkele, Lotti näkyy tänne asti. Mikä vittu säkin luulet olevas? Mä oon pöhis ja puhis ja pikku nilkin oppikauppias. Nyt jengille saasta en oo todellakaan laupias. Samarialainen, vaan aivan samanlainen Suomen kansalainen kuin sinä vitun hyvä paimen. Saatana tekopyhän tukipylväs, elätkö sä unissasi yhä samaa saastaa? Kun rakenteet rappisee, me rota tehdään niin kuin meidän parhaiten avisee. Mä vapisen staffi, mutta vitussa aino. Te paatte tälle pöydälle ihan liikaa paino. Mä en alennu vaino, yhteiskunnan pitää jumissa. Mä oon tehnyt elämästä sellat, kun sä näet elokuvissa. Ja saletti joskus heilahtaa häkki. Se on selvä kuin pläkki, loppu vääks aika räppi. Pahimmassa tapauksessa ei tuu jäädä ikinä pänkkiin. Täytyy koputtaa puuta, et on vielä jäänyt fänkkiin. Mis käki täällä skuukes on mun muutakin kuin suuret puheet. Istu tässä puskas, kunnes mulle kasvaa juuret. Antaa tulla vitus predet, ette mua voi saada kiimaa. Vaan urbaani legenda, joka teille kerrottiin. Viimeinen erä! Notkea rottaa! Todellista itä, joka turpaa mottaa! Rautaperse proppaa, anu nykin nokkaan! Paskalakin kroppaansa liiveillä toppaa! Viimeinen erä! Notkea rottaa! Todellista itä, joka turpaa mottaa! Rautaperse proppaa, anu nykin nokkaan! Paskalakin kroppaansa liiveillä toppaa! Viimeinen erä! Näin, notkea rotta, viimeinen erä, viittamassa komisaario Jyrkkä. Se oli siis levyltä Panokset piippuun, pöhinät pönttöön, kappale numero 12. Ja minne liian huli nyt häippäskään, en tiedä mitä se oli seuraavaksi laittamassa. Taisi olla tämä propaganda. Luntataan, jos mä nyt saan mitään tolkkua. Aivan liian pienellä kirjoitettu. No mutta, sieltä joku kappale. Kappale numero 14 ja niin poispäin, mutta näin. Vaivatta, vaivatta, vaivatta, kaikki jättää. Soitetaan, kaikki jättää. my speaker. Se oli Dub Trio Nev Heavy-levyltään Illegal Dub. Ne ei oikein saanut päättää, mitä ne soittaa. Ei oikein. Aika laittomasti, mutta mä ajattelin, että jos tekisi jonkun tribuuttibändi tästä, niin se olisi varmaan Pub Trio ja Illegal Pub. Kyllä, kyllä. Sillä lailla. Oikein taas kunnon puujalkavitsi. Huono sellainen. Seuraava puujalkavitsi. Tuppa yleensä olee, joo. No hei. Jos sä kuulet hyvä puujalkavitsi, niin kerro mullekin. Niin. Mutta entäs tuo seuraava? Oletko ikinä kuullut mun suusta mitään järkevää? Toi olikin hyvä kysymys. Ei välttämättä järkevä, mutta kysymys kuitenkin. Niin. Joo. Ja erittäin, sillä pistää vetää hiljaiseksi. Kun... Totta, vähän vaikea vastata tuohon, jos ei halua valehdella. No, mutta. Niin, me olemme lähiradiolla rehellisiä aina. Aina. Radio on niin luotettava väline kuin olla voi, että jos me sanomme, että kello on 18, niin se on. Niinpä. Mutta me ei sanota. Ne ei sanotakaan. Me sanotaan vaan seuraava biisi. Me kirjoitetaan paperille. Kyllä, että ettäs näette. Joo. Kyllä. Seuraavaksi vuoron kakkahätä 77 kappaleellaan Hamaan haimatulehdukseen asti. No niin. Hyvää loppukesää, bitches. Hehehehe. kattila soimaa, veri on voimaa, myrskyn silmäs, valheiden määrä huimaa, korppien kestit siellä on parhaimmillaan, sairaimmat bileet on yksin narsistillaan. Sanat on tuulta, käärmeet tanssii, heittäen huulta ja suudelma käärmeen. Kaunis ja sattuu, kun tuuli myrskyy, huulet heiluu. Baby sano mulle kaikki, järjestyy kyllä, kulissien takana pidetään yllä. Meidän teatteri, joka perustuu valheelle, yleisö vaatii oikeudenkäyntiä kaksintaistelleen. Rehellisyys maan perii, haamukirjoittajat hukkuu miakkojensa teriin. Sateisen maahan vitu helppo hauta kaivaa ja Lannisterin suku maksaa velkansa aina. Tuulet huulia heiluttaa. Tuulet huulia heiluttaa. Maat ja taivaat, sulle ne lupaa. Mut suoraan selkä rankaa, kanna ei kukaan. Sanojen takana tuule stemmattu tarinaa. Vaihtoehtoiseen faktaan helposti samaistutaan. Tuulet huulia heiluttaa. Totuus on ku kulta eli tosi harvinaista. Usein yhtä palturia eikä yhtään ole naista sen haistaa. Ku paska puheenvuorot taipuu uudestaan. Huulet heiluu tuulessa. On se niin helppo keksi kaiken näköst feikkiä yhtä aina muita. Eikä katso mistä peilinikin. Mut ruumin kieli kertoo enemmän kuin sanat. Vale on vale, ihan sama miten suuta avaa. Mut joo, antaa niiden lonksuttaa niit leukoi. Pitää olla tyytyväinen ettei itse tee noin. Jos ei pysty sanoissaan pysy mitä sul on. Tyhjii lupauksia jotka vaan kaatuu kumoon. Come on, antais tulla suoraan. Antais totuuden tää kukki toisilleen ei se suokaa. Jengi kiertelee ja kaartelee tilanteissa miss jokainen puhuu mut kukaan ei kuuntele. Kuulet huulia heiluttaa. Tuulet huulia heiluttaa. Maat ja taivaat, sulle ne lupaa. Mut suora selkä rankaa, kanna ei kukaan. Sanojen takana kuule stemmattu tarinaa. Vaikka ehto sen faktaan helposti samaistutaan. Siellä heilutteli huulia. Mood ja Emesis. Kyllä, tuulet huulia heiluttaa. Ja jos on oikein tuulista, niin ne huulet voi heilua oikein huolella ja tulee vaan pelkkä pärinää. Riippuu huulista. Joo, löysä huuliset pärisee. Mä näin eilen semmoisen botox-huulityypin, kun olin tuolla liikenteessä oikeasti. Ja sitten se sattumalta oli noin 10 minuuttia mun edessään. Niin kuin... En tiedä. Nätti tyttö, mutta niin kuin... Ne huulet. Tai ylähuuli. Se näytti siltä, että se olisi saanut pari erää pataa oikeasti, mutta siinä ei ollut vaan niin kuin semmoista sinerrystä. Niin, niinpä. Joo, se näyttää. Se on maksanut vai siitä, että tekee itsestään vittujen pituurpon näköisen. Mun mielestä no hei. Mut kukin tavallaan. Niinpä, juurikin näin. Kuka ei sillä ollut edes tisseissä silikoonia. Niin, mieluummin tisseissä kuin huulissa. Kävin kysymässä. Ai joo. En käynyt. No henkisesti niin. Lähettelin viestejä. Niin, henkisiä viestejä hän vastasi joo, astraalitasolla. Aha, joo. No joo, mut siihen tota sitten, että kumpi se nyt olikaan, alempi? Alermi. Alermihan se oli, eikä ylermi. Mitäs sieltä alermista tulee? Sieltä tulee rekkaita. Kato, rekkaita. Ehkä vähän dupin puolelle mennään. Gregory Isaacs ja African Woman nonni. Versiointia on kyseessä. Olkaapa hyvä. Selväpä se. Be your son when you're away. Caesar in your reign. This fight is not in vain. We'll come back again. Features not restrained. Näin meille tunnelmoi Rebelliks-niminen lauluja soitinyhtye Helsingistä kappaleellaan Fightmare, joka on julkaistu 25.7. kuluvaa vuotta. Oho. Joten aika tuoretta materiaalia, ja jossain vaiheessa Rebelliks raahataan tänne näin haistateltavaksi, mutta siitä sitten, kun se on ajankohtaisempaa. Syyssymmällä on enemmän aika. Syyssymmällä todellakin. Näin, mutta olipas kiva pikkuralli. Joo, seuraavakin on pikkuralli vaan. Nonni. Onko se huikeet 1.5 minuuttia? Siitä vastaan Mother Goose. Noni. Biisillään Mind Trap. No siihen ei enempää tarvitse selitystä. Ei niin. Considering me, red light makes me walk. Blue light wanna talk. Figure out, call back. Mind trap, mind trap. Mind trap, mind trap. Mind trap, mind trap. Mind trap, mind trap. Hold, hold, hold. Please pass out. Lots of alcohol. Sitting of its own. Need to crack. Mind trap, mind trap. Mind trap, mind trap. Mind trap cannot see. I have doubts considering me. Life so good, life so bad. Rat, cat. Mind trap, mind trap. Mind trap, mind trap. Mind trap, mind trap. Mind trap, mind trap. Thank you. Negative Space niminen ryhmä jostain back in the day, niinku soundista kuulosti vähän siltä, että ei ollut ihan eile tehty, ei ole siinä siis soittokoulun kyllä juu todellakin noin soundit tehtyä tänä päivänä, niin kyllä arvostan. Isolated Ivory Tower on kappaleen nimi, että sen ajaha. Jaha, joo, all right. Arvaa, mikä on seuraava kappareen nimi. Arvaan. Kanada. Väärin. No arvasin se väärin. Se sorkat heiluen helvettiin ja siitä vastaa eihän orkesterin nimeltään Rytmihäiriö. No mutta toihan kuulostaa pala hyvältä. Sorkat heiluen helvetti. Terve menua. Oh! hirveen setin. Iski sen ihmisen kuljein. Nyt inhimillisen jätän taakseni. Ja sielut tämä lahjaksi vien valtiolleni. Myöntämäni juuri tänne seurauksen tunnistaa. Ja huolon kautta kuolellaan jo lähemmäksi saatana. On herra minut palkitseva, se on mahtavaa. Olikohan sillä kanuuna tai jotain, semmoiselta se kuulosti hetkittäin. Kappaleen nimi oli Codename 666 ja asialla oli yhtye laulu- ja soitinyhtyeen nimeltään Mad Mongols. Tiedän vaikka tanssivatkin. Sitä mä kyllä epäilen. Sitä mä kyllä epäilen aika vahvasti. Näin. Kyllä seuraavastakin orkesterista. Ai nää tanssii. Ei näytä tanssijoilta ollenkaan. Eikö? Ei. No kuulostaako edes? En mä tiedä, riippuu minkälaista musiikki, minkä rytmien mukana haluaa lantiota liikuttaa. Ai, no voi tanssia, voiko raajoja liikuttaa. Oman vihellyksensä tahtiin halutessaan, olkaa hyvät. Niinpä. Mutta seuraavat. Orkesteri on nimeltään A, Takalo ja Takavalot. Ratanam-levyltään kappale nimeltään Konsulentti. No niin, ei muuta kuin perseet heilumaan ja tanssimaan sieltä. Tähän. Ei jumala on, mihin se katkeaa? Alko sellainen joku kummallinen mikkikaulu saada. Halleluja! Meikäläinen on niin ihastunut, Yhteen daamia jumalauta, tuntuu hieno. Se tuo mulle jotain sellaista vittu, mikä mulla on puuttunut, sellainen palannista hommasta. Tää on ollut hieno ilta. Turpaa tuli Ruotsilta, mut ei se mitään. Fiilis on ollut hyvin. Halleluja! Halleluja! Saatana! Karjaa viedään, karjaa tuodaan, satana. Olisit sinäkin nyt uskon, perkki. Ei se nyt ihan tyhjä. No nimenomaan. No niin, kaikkihan ton tietää. Hei, lisää mupettiin. Kärsä aina palaa. Päättäisin jotain satanaa rock'n'rollia olla tässä hommassa. Hei, Dylanin tulee Suomeen satana porijatsi. Mä ajattelin, että pitäisikö pyrkiä duuneen sinne jonnekin jatsiin, kun näkis Dylanin pitäisi. Ja totta. Vittu 72. Ja jos sillä on niinku hyvä bändi, niin jumalautsen tietää, että hommahan toimii kuin tauti. Se on ihan selvä. I can see. Näin. Juhu. Se olikin sitten illan, päivän, aamun tai mitä vain viimeinen hidastelija ennen matkaa poispäin. Ja ensi viikolla taas olemme uudelleen taajuuksilla. Niin ollaan, ehkä. Ehkä, ainakin joku on taajuuksilla. Radio on, kyllä. Mutta hei nyt sitten ja sen semmoista. Joo. Niin joo, se oli siis C.A. Quintet. Ja Trip True Hell on todellakin saatana. Joo joo, toi oli Trip True Hell nimiseltä levyltä. Mikkeys Monkey. Yritänpäs saatana viimeiseen asti. Joo joo, se oli Mikin apina. Hail Satan. Hail Satan ja hei hei. Seuraavaksi tulee sitten jotain muuta. Vielä, niin. Moi.